Właśnie minęła piąta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. No i tradycyjnie również i w tej godzinie witamy się z Państwem fragmentem utworu Kate Bush z albumu Hounds of Love, Waking the Witch. No to przy okazji witamy tych, którzy dopiero wstali. Zdjęć zrobionych w 8 godzin zostało skrupulatnie złożonych razem, aby stworzyć dziwną, podobną do zjawy postać, poruszającą się cudacznie przez odludny krajobraz Salton T. Tak o tym albumie, tak o tym klipie do Night's Flight to Kabul powiedział sam Mark Lanegan. Pamiętam, że rok temu z zupełnej ciekawości wpisałem do wyszukiwarki te słowa i pewnie jak Państwo się domyślają, dostałem całą listę połączeń lotniczych do Kabulu. Night Flight to Kabul. To teraz polecimy nie do Kabulu, ale do Manchesteru. Thank you. Wprowadzasz mnie w miejsce, gdzie chadzasz, gdzie nikt nie wie, czy jest noc, czy jest dzień. Oasis z albumu What's the Story Morning Glory z roku 95. No to mam nadzieję, że udało mi się poprawić humor tym z Państwa, którzy no niestety wstali dzisiaj lewą nogą. Jest 10 minut po piątej. Prosto z Finlandii. No to tak samo jak ta amerykańska rozgłośnia, która zwie się właśnie KXP. Jest 14 minut po godzinie 5, a co powiedzą Państwo na taki orientalny budzik? جاتن بعينه واللي يشبه خشب الضامر هذاب احنا بعينه جاتني بعينه وين وين وين والحذاب احنا بعينه واللي يشبه خشب الضمر هجاتني بعينه وين وين وين والحذاب احنا بعينه شبه خشف الضامر هجاتني بعينه No, taki orientalny budzik o tej porze, 21 minut po godzinie 5. Pan Omar Sulejman, który kiedyś grał na syryjskich weselach. No a teraz jest gwiazdą muzyki elektronicznej, tego nie da się ukryć. W samej Syrii nagrał około 500 albumów, chociaż to głównie zapisy jego weselnych występów. No ale kiedy w 2006 roku zainteresował się nim kolektyw Sublime Frequencies z Seattle, którego członkowie podróżowali po świecie w poszukiwaniu lokalnych artystów folkowych, pan Omar dostał swoje 5 minut. No i te 5 minut trwa do dziś. Omar Sulejman występuje na największych festiwalach. Wystąpił chociażby na takim festiwalu jak Glastonbury. Pan Omar Sulejman przed chwilą, a przed nami... Tygrysami to nie ma żartów, chociaż ostatnio w miastach chyba częściej można spotkać stada dzików. Proszę uważać. Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata Warsowiensis, no i album Fog, pieśniarz Warszawy. Płyta wydana z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na której pojawili się również znakomici goście, tacy jak Joanna Kulik, Agata Kulesza, Barbara, Kinga Majewska, czy też Szymon Komasa. Panie Mateuszu, tradycyjnie jak co dzień podpisuję listę w budzinkowym gronie. Pozdrowienia z trasy do pracy, Piaseczno-Mszczonów. Pozdrowienia dla pana redaktora zespołu realizującego i budzikowej rodziny słuchaczy. To pan Wojtek. Przed nami pan Pip, Tender, Derek i Ginny prosto z Amsterdamu. Say my name if you think it's over. You aren't everything at once. Think that you're indecisive. I wish I had enough. Pip Blom 3 lata temu zagrali w specjalnej sesji radiowej na potrzeby BBC Radio 6, a tak właściwie na potrzeby audycji Marka Rileya. Jeżeli mieliby Państwo ochotę posłuchać całości, wystarczy wpisać datę 15 października 2019 roku z dopiskiem Pip Blom BBC 6 Radio. Pan Zbyszek z Bielska-Białej pozdrawia kolegę Krzysztofa, który słucha nas podobno w Nowym Jorku. No i okazuje się, że mamy dzisiaj międzynarodowe towarzystwo, bo już wcześniej mieliśmy pozdrowienia z południowej Karoliny, ale tam zdaje się, że nie poranek, a wieczór. Za 30 minut wybije godzina 6. wspomnienia powróciły, koncertowe wspomnienia These New Puritans podczas ubiegłorocznego Halfway Festival w Białymstoku. Cicho, spokojnie, potem głośniej, a jeszcze potem najgłośniej. No to teraz chętnie wrócę wspomnieniami do innego festiwalu, do Off Festivalu. Down at 65, I can see you looking from across the aisle. Say your name is Tom, handsome and strong, cool man. You're on your way from Mexico, you say. Where the weather don't suit you, so you're moving away. Say you don't mind the snow blind. O wielu twarzach, bo to co prawda Heli Four, która z kolei ukrywa się pod pseudonimem Jackie Lynn, ale 3 lata temu na Off Festiwalu pojawiła się jako Circuit de Yo, ale to ta sama pani Halli, albo Jackie, jak kto woli, prosto z Chicago. Peace. album pan John Maus nazwał po prostu. A tych piosenek na tym albumie znajdą Państwo aż 16. Pod numerem 8 pojawił się właśnie ten, Just Wait Till Next Year. Za 14 minut wybije godzina 6. Chyba za jakiś czas, tak właściwie za 9 minut chyba będę musiał. Moda powraca, dźwiękowa również i myślę, że Don't Let Go idealnie sprawdziłoby się w jakimś remake'u filmu albo filmu z fabułą, nawet niekoniecznie osadzoną w latach 80. Za 9 minut wybija godzina 6.